سب کے لائق نہیں ہے. ہاں اگر یوں کہا جائے کہ انسانوں کی تربیت کے لیے اور ان کی تکمیل کے لیے اللہ نے پیغمبر کو علم نہیں دیا تو یہ کفر کی بات ہوگی. شرائع اور وہ علوم جس سے انسانوں کی تکمیل ہوتی ہے اور اس میں انسان کی فکر عقیدہ اور عمل اخلاق درست ہوتا ہے اور وہ شریعت الہیہ کا مکمل علم اللہ دیتا ہے نبی، کوئی اس میں ایک ذرہ بھی نہیں باقی رہنے دیتا. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے بیہقی شریف کی روایت میں کہ ما من شین یقربکم الی اللہ الی الجنہ، جو چیز بھی تم کو اللہ کی رحمت کے مقام تک قریب کرنے والی ہے وہ سب میں نے تم کو بتلا دی ہے، اور جو چیز تم کو اللہ کے غضب کے مقام تک پہنچانے والی ہے دوزخ تک، اس سب سے میں نے خبردار کر دیا. کوئی ایسی چیز نہیں رہنے دی جس سے آگاہ نہ کیا اس بات پر دوزخ میں جانا ہوگا، اور یہ بات تم کو جنت تک پہنچانے والی. تو شرائع الہیہ کا علم مکمل طور پر نبیوں کو دیے، اور اس کے علاوہ تکوینیات یعنی کائنات میں جو چیزیں واقع ہوتی ہیں اس میں بڑا اللہ تعالیٰ اس کا بھی ایک حصہ دیتا ہے، لیکن ہر چیز اور ہر فن کا علم ضروری نہیں ہے نبی کے لیے. جیسا پیوند کاری والی حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو پیوند کاری لوگوں نے چھوڑ دی، فصل اس کے بعد ناقص ہوا تو پوچھا تو لوگوں نے بتلایا کہ حضور آپ نے اس کو ناپسند کیا تھا اس لیے پیوند کاری چھوڑ دی. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ انتم عالم و بیمر دنیا کی، یہ میں نے وحی الہی سے نہیں کہی تھی یہ بات، اس بارے میں حکم نہیں نازل. ویسے میں نے سم خیال کیا کہ یہ شاید رسم کے طور پر لوگ کر رہے ہیں، تو شاید یہ نہ کریں تو پھر بھی مفید ہو، لیکن معلوم ہوا کہ نہیں، یہ رسم کے طور پر نہیں بلکہ یہ فن کے طور پر لوگ کرتے ہیں. نر کھجوروں کا بور جو ہے وہ مادہ پر ڈالا جاتا ہے تو پھل آتا ہے ورنہ نہیں. تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جو امور ہیں تم بہتر سمجھتے ہو، ہاں جب میں تم کو کوئی دین کے بارے میں کوئی بات کہوں تو اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوگا اور کوئی خلاف واقعہ بات نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ فرمایا کہ وہ عالم الغیب نہیں ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی کو، مگر رسولوں میں سے جس کو اس نے منتخب کیا. رسول سارے ہی منتخب ہوتے ہیں، نبی سارے ہی منتخب ہوتے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کر کے ان کو پر وحی نازل کرتا ہے اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کو خاص طریقے پر مقرر فرماتا ہے. نبی ہر جس پر وحی شریعت کی وحی نازل ہو وہ نبی کہلاتا ہے. انسان بعث اللہ لابلاغ الاحکام الشرعی، نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ شرعی احکام کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے. اور رسول عام ہے، رسول جو ہے جس کو مستقل نبوت اور رسالت بھی ساتھ، مستقل شریعت بھی ساتھ ملے. نبی کے لیے ضروری نہیں ہے، نبی سابقہ کتاب کی تبلیغ پر بھی مامور ہو سکتا ہے. ہاں وہی ضرور نازل ہوگی اس پر اللہ کی جانب سے. کئی انبیاء ایسے ہیں جو صرف تورات کی تبلیغ پر مامور تھے، کئی ہزار اللہ کے نبی ایسے تھے کہ ان کو حکم تھا اسی تورات کی تبلیغ کرتے رہو، اور کوئی خاص بات ہوتی تھی تو اللہ وہی کے ذریعے ان کو بتلا دیتا تھا. اور جس کو مستقل شریعت ملے یا کتاب ملے یا صحیفہ، وہ رسول بھی ہوتا ہے. رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی، اور نبی جو ہے وہ انسان ہی ہوں. تو فرمایا جس کو منتخب کرتا ہے وہ رسولوں کو، پھر ان کو جتنی مقدار مصلحت کے مطابق ہوتی ہے وہ بتلاتا. یہ نہیں ہے کہ سب علم ہی ان کو دے دی، تمام قسم کے نہیں، جو ان کے منصب نبوت کے لائق ہوتے ہیں وہ تمام علوم ان کو عطا فرماتا ہے. تو پھر جب یہ وحی نازل ہوتی ہے یسلک من بین یدیہ، اس نبی کے سامنے بھی پیچھے بھی وہ پہرے دار چلاتا ہے. جب وہ اللہ کا فرشتہ وہی لاتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو دائیں بائیں پہرے ہوتے ہیں فرشتوں کے تاکہ کوئی شیطانی اثرات اس کے اندر دخیل نہ ہو سکیں شیطانی قوتیں مداخلت نہ کر سکیں مکمل طور پر وہ حضیرت القدس سے اور عالم بالا سے فرشتوں کے پیروں کے اندر چوکیداروں کے پیرے کے اندر وہ وہی آتی ہے اور اللہ کے نبی کے قلب مبارک پر وہ نازل ہوتی ہے یا جس شکل میں مناسب ہوتا ہے اس کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ اس کے ساتھ کوئی اور چیز خلط ملط نہ ہو سکے وہی ایک مکمل چیز ہوتی ہے علم کا ذریعہ جس میں کوئی خلط ملط نہیں ہونے دیتا اللہ تعالی برخلاف اس کے کہ خالی الہام مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام الہام جو کسی نیک آدمی کو ہوتا ہے اس کے اندر اور نبی کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے نبی پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ مکمل شکل میں ہوتی ہے اور نبی کو کسی چیز کا اشتباہ نہیں رہنے دیا جاتا جو منشا خداوندی ہوتا ہے اس کو پوری طریقے سے یا ان الفاظ کو مکمل طور پر وہ محفوظ کر لیتا نہ الفاظ میں اشتباہ ہو سکتا ہے اور نہ مطلب کے سمجھنے میں اشتباہ ہو سکتا ہے نہ وحی الہی کو اخذ کرنے میں اشتباہ ہو سکتا ہے لیکن کسی آدمی کو الہام ہو تو اس میں یہ سب امکانات ہو سکتا ہے کہ وہ الفاظ اس نے پوری طریقے سے نہیں اخذ کر سکتا الفاظ اخذ کیے ہیں لیکن مطلب پوری طریقے سے نہیں حاصل کیا نہیں سمجھ سکا یا مطلب بھی سمجھ لیا اخذ بھی کیا ہے لیکن آگے ادا کرنے کے اندر اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی پوری طریقے سے ادا نہیں کر سکا اس بہت سے اولیاء کرام کے اسی قسم کی کشفیہ باتیں ہوتی ہیں کہ ان کو ادا کرنے کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے مطلب کچھ ہوتا ہے اور ظاہر کچھ ہوتا ہے نبی کی بات میں ایسا نہیں مکمل طور پر وہ اخذ کرتا ہے کسی قسم کا اشتباہ اس میں نہیں ہوتا اور وہ مکمل طور پر آگے ادا کرتا ہے اس کے ادا کرنے میں بھی کوئی کسی قسم کے غلطی اور اشتباہ کا امکان نہیں ہوتا اس لیے اس کے لانے میں اور اخذ کرنے میں اور آگے پہنچانے میں مکمل طور پر حفاظت کی جاتی ہے تاکہ کوئی کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو تو یہی ہے اس وحی کے لانے کے وقت پہرے دار ہوتے ہیں اس کے سامنے بھی پیچھے بھی اور اس سے مقصد یہ ہے لیالما تاکہ جان لے یعنی ظاہر کر دے پروردگار اس بات کو کہ ان نبیوں نے ابلغوا رسالات ربہم اپنے رب کے پیغامات کو ٹھیک طریقے پر پہنچایا جیسا کہ اس کا آنا بالحق کے انزل نہ ہو بالحق کے نظر حق کے ساتھ ہی ہم نے نازل کیا ہے حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا ہے اس کے پہنچانے میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہوئی ابلغوا رسالات ربہم خدا کے پیغامات احکامات جو چیزیں مخلوق تک پہنچانی مقصود ہیں اور جس سے انسانی سوسائٹی کی تربیت اور تکمیل مقصود ہے ان کو مکمل طور پر پہنچایا اس لیے یہ تمام حفاظت اور اس کے انتظامات کیے جاتے ہیں اور پروردگار عالم احاطہ کرتا ہے جو کچھ ان کے پاس نبیوں کے تمام حالات اور تمام مخلوق کے حالات کا احاطہ کرتا ہے ہر چیز اس کے علم میں ماحول اور زمان اور مکان کی جتنی چیزیں تمام کی تمام اللہ کے علم میں وہ سب چیز کا احاطہ وہ کرتا ہے ظاہر باطن کا اور ہر چیز کی تعداد اس نے گن رکھی ہے کسی قسم کا اس کے علم میں یعنی نقص والی بات نہیں ہے ہر چیز کی گنتی شمار اللہ نے وہ رکھا اپنے علم کے مطابق ہر چیز کا احاطہ وہ کرنے والا اس لیے نبیوں پر جب وہی نازل وہ فرماتا ہے اس کے یہ انتظامات ہوتے ہیں تاکہ اس بات کو واضح کر دیے جائے کہ اللہ کے نبیوں نے اس چیز کو بلا کم و کاس نہ تو اس کے اخذ کرنے میں کوئی اشتباہ ہوا نہ آگے پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے مکمل طور پر اس کو اخذ کیا اور مکمل طور پر آگے پہنچایا اللہ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا یا ایها المزمل اے اپنے اوپر کپڑا لپیٹنے والے آپ کھڑے ہو جائیں رات کو مگر تھوڑا حصہ آدھا یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس سے کچھ زیادہ کر دیں اور آپ قرآن کو ترتیل سے پڑھیں اس سورہ مبارکہ کا نام سورت مزمل ہے اس کی پہلی آیت میں ہی مزمل کا لفظ مذکور ہے مکی زندگی میں یہ نازل ہوئی ہے 20 آیتیں اس کی 2 رکوع ہیں اور ترتیب کے لحاظ سے اس کا 3 نمبر ہے بیت بار سورتوں کے نزول کے اس لیے کہ صحیح احادیث اور روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی جبکہ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی اور وہ وحی الہی جب پہلی مرتبہ نازل ہوئی تو سورہ اقرا کی 5 آیتیں تھیں سب سے پہلی وحی میں جو نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق حضور پر سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ 5 آیتیں تھیں اس کے بعد اسی کے ساتھ متصل یعنی اسی مقام میں آپ وہ غار حرا کے اندر تھے اس سے باہر آپ آئے تو اسی مقام میں اللہ کے حکم سے آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بتلایا اور ساتھ ہی سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں بھی اور وضو کا طریق بتلا کر پھر نماز کے لیے فرمان خداوندی ہوا اور یہ سورہ فاتحہ اس کے ساتھ متصل ہی یہ 2 نمبر ہو گیا اس کے بعد 3 نمبر پر یہ سورہ مزمل کا پہلا رکوع نازل ہوا 2 رکوع جیسا کہ صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ سورہ مزمل کے پہلے رکوع اور 2 رکوع میں 1 کا وقفہ وہ 1 بعد نازل ہوا یہ پہلا رکوع یہ ابتدا میں 3 نمبر پر نازل ہوا 4 نمبر پر سورہ مدثر جو اس کے بعد آنے والی ہے اور پھر 5 نمبر پر وہ سورہ نون جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے سورہ تبارک کے بعد تو اس طرح یہ ابتدائی دور میں جو سورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ان میں سے ہے درمیان میں وقفہ بھی ہو گیا تھا جس کو فترت وحی سے تعبیر کیا گیا ہے بخاری شریف میں کچھ عرصہ وحی منقطع رہی ہے وقفہ رہا وقفے کے بعد جو سورت نازل ہوئی تھی سب سے پہلے وہ سورہ مدثر تھی جو اس کے بعد اس کا نمبر آتا یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہی بات زیادہ صحیح ہے اور پھر روایات سے یہ ثابت ہے پہلے دن وہی نازل ہوئی، دوسرے دن آپ نے نماز ادا فرمائی، ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے اور حضرت ام المومنین خدیجہ بھی، یہ دوسرے دن نماز باجماعت ادا کی، اور پھر حضرت علی کا ذکر بھی ملتا ہے، یہ بچے تھے کیونکہ 8 سال کی عمر تھی، وہ ساتھ ہی تھے، اور حضرت زید جو حضور کے متبنہ تھے اور آزاد کردہ غلام تھے، یہ حضرات تھے حضور کے ساتھ جنہوں نے ابتدا میں یہ حضور کے ساتھ نماز پڑھی. وہی نازل ہونے کے بعد دوسرے دن کا یہ واقعہ. یہ سورہ مزمل جیسا کہ پچھلی سورت سورہ جن میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنات کا ذکر کیا کہ جنات، باوجود اس کے کہ جنات انسانوں سے الگ نوع ہے، انسان انسانوں کے ساتھ ان کی مشابہت نہیں ہے، ان کی جنس الگ ہے، وہ الگ مخلوق ہے، ایک ناری اور ہوائی مخلوق ہے، انسان جو خاکی سرشتے ہیں ان سے بالکل وہ الگ ہیں. لیکن جب جنات نے اللہ کا کلام خالی و ذہن ہو کر اور غیر جانبدارانہ طریقے پر بغیر کسی تعصب کے جب اللہ کے کلام کو سنا تو فوراً ایمان قبول کر لیا انہوں نے. لیکن انسانوں نے ضد اور ہر درمی سے کام لیا اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. کم لوگ ایسے تھے جو ایمان قبول کرتے تھے، ورنہ اکثریت ابتدائی دور میں مخالفوں کی تھی. تو یہ بات بھی بتلائی گئی کہ جو شخص بھی خالی و ذہن ہو کر اور تعصب اور انات سے الگ ہو کر اللہ کے کلام کو سنے گا، یقیناً اس کے سامنے ہدایت کا راستہ واضح ہوگا. جنات نے قرآن کریم کو سن کر ایمان اختیار کیا اور توحید خداوندی کا اقرار کیا اور شرک کی نفی کی. لن نشرک بربنا احدا، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے. پھر جنوں اور انسانوں کی زیادتی کا ذکر کیا کہ کس طرح یہ جھوٹ بولتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ. یہ تمام باتیں، پھر اللہ کے نبی کا ذکر، آپ کی عبادت کا ذکر، اور پھر آپ کی دعوت کا ذکر کہ آپ اسی راستے کی دعوت دیتے ہیں، ادعو الی ربی ولا اشرک بہ احدا، میں تو یہ اسی چیز کی دعوت دے رہا ہوں، جس کو سن کر جنات ایمان لائے، میں اپنے رب کو ہی عبادت کرتا ہوں، اسی کو اپنی حاجات میں پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو میں شریک نہیں بناتا، اور کوئی اس کے سوا نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، صرف وہی ذات اقدس ہے. اور پھر اللہ کے نبیوں پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کا ذکر، اور اس امانت اور پیغام کو آگے ادا کرنے کی بات آخر میں بیان کی گئی. تو پچھلی سورت کے اندر بھی اسلام کے تمام بنیادی عقائد کا ذکر تھا، یعنی اللہ کی توحید کو ماننا، نبی کی رسالت پر یقین رکھنا، اور قیامت کو ماننا، اور وحی الہی پر ایمان لانا. یہ چار تو بنیادی چیزیں جو ہر سورت کے اندر کم و بیش یہ نمایاں ہوتی ہیں اور سامنے آتی ہیں. کوئی سورت بھی خالی نہیں ہوگی جن میں ان چار بنیادی حقائق کا ذکر نہ ہوگا. اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. تو جس طرح پچھلی سورت کے اندر، اس سے پہلی سورت کے اندر، اور اس سے پہلے جس سورت کو بھی آپ لیں گے، یہ چیزیں ہوں گی کمی بیشی سے، یہ بنیادی عقائد کا ذکر ہوگا، خصوصاً مکی زندگی میں جو سورتیں نازل ہوئیں، کیونکہ ان میں احکام کم ہیں اور یہ عقائد کا ذکر زیادہ ہے. تو بنیادی عقائد کا ذکر پچھلی سورت میں تھا، اور وہی بات اس صورت کے اندر آئے گی. توحید کا ذکر, رسالت کا ذکر, وحی الہی کا ذکر اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر اور قیامت کا ذکر. یہ اصل میں دو باتیں ایسی ہیں جو انسان کے فطری تقاضے میں ہیں. انسان کے نیچر کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے. اگر ایسا کرے گا تو اس کا مزاج بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. انسان کی روح کے اندر اللہ تعالی نے یہ جذبہ اور یہ عکس رکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو مانے. جب یہ مانے گا تو اس کا مزاج ٹھیک رہے گا, اور جب وہ اس کو نہیں مانے گا تو مزاج بگڑ جائے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو جانور ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک بہیمت الانعام, یہ مویشی جو ہیں ان کی صفت اور خصوصیت اللہ تعالی نے یہ رکھی ہے کہ وہ گھاس چرتے ہیں, یہ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں, دانا گھاس. جب تک مویشی یہ گھاس دانا کھاتے رہیں گے ان کا مزاج ٹھیک رہے گا. اگر کوئی گائے بھینس یا اونٹنی یا اونٹ وغیرہ یہ گھاس کے بجائے اگر گوشت کھانے لگ جائیں گے تو ان کا مزاج ہی بگڑ جائے گا, فاسد ہو جائے گا, کچھ اور بات بن جائے گی, مزاج ٹھیک نہیں رہے گا, خراب ہو جائے گا. اسی طرح جو درندہ جانور ہیں ان کی سرشت اور نیچر میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ گوشت کھائیں گے تو مزاج ٹھیک ہوگا. بلی ہے, شہر ہے, ریچھ ہے, جو بھی جانور درندہ صفت ہیں وہ گوشت کھاتے ہیں تو ان کا مزاج ٹھیک رہتا ہے. اگر شہر یا ریچھ جو ہے وہ اگر گھاس چرنے لگ جائے تو وہ مزاج ہی بگڑ جائے گا, فاسد ہو جائے گا, وہ ریچھ نہیں رہے گا, کچھ اور بلا بن جائے گی. ایسا ہی ہے. تو انسان کا فطری تقاضا, اس میں دو باتیں بڑی نمایاں ہیں, اور یہ نبیوں کی شریعتوں میں جو بنیادی چیز ہے اس میں یہ دو باتیں بڑی نمایاں ہیں. ایک انسان کی کا فطری تقاضا اللہ کی توحید کو ماننا, اور دوسرا قیامت کی فکر. یہی دو بنیادی چیزیں ہیں جو تمام انسانیت کو ایک نقطے پر اکٹھا کرتی. قیامت کی فکر, قیامت کا عقیدہ, جزائے عمل, اور اللہ کی وحدانیت کو ماننا. تو لہذا یہ دونوں باتیں اس صورت کے اندر آئیں گی, اور یہ بنیاد ہے نبیوں کی شریعتوں میں جو انقلاب دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے, اس کی جڑ اور بنیاد یہ ہے. یہ دو چیزیں ہوں گی, اس پر تمام انسانیت مجتمع ہو سکتی ہے. ایک خدا کی وحدانیت, جو اللہ کی وحدانیت کو مانے گا لا مالا وہ نبی کی رسالت کو بھی ساتھ تسلیم کرے گا, ورنہ ممکن نہیں. کیونکہ اللہ کو ماننے سے اللہ کی صفت بھی ماننی پڑے گی. اللہ کی صفت یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ بھیجا کرتا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے, اور جب نبی کی نبوت آئے گی اس پر یقین آئے گا تو نبیوں پر جو پیغام نازل ہوتا ہے وہ بھی ماننا پڑے گا. اور پھر جب اس کو مان لیا تو لانے والے جو واسطہ ہیں وہ بھی ماننا پڑے گا کہ ملائکہ واسطہ بنتے ہیں اس کو لانے کا. یہ تمام چیزیں آپس میں مربوط ہو جاتی ہیں, اور بنیاد یہ دو چیزیں بنتی ہیں. ایک تو اللہ کی وحدانیت, خدا پرستی, یہ فطری اور نیچرل تقاضا ہے, اور اس کے خلاف جو لوگ کرتے ہیں اس کو نبی پھر توڑتے ہیں دنیا میں آ کر, اور انقلاب آتا ہے, اور نبیوں کے شرائع کا پروگرام انقلابی ہوتا. ایک ہوتا ہے اصلاحی کہ آہستہ آہستہ یہ بات کر دی جائے, ایک ہوتا ہے انقلاب, بالکل ایک چیز کو پلٹ کر رکھ دینا. نبی جو ہیں وہ پلٹ کر رکھ دیتے ہیں, تمام فاسد جو نظام ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں, اور ٹھیک نظام کو اس کی جگہ جاری کر دیتے ہیں. اب یہ جو بنیادی فکر ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور قیامت کی فکر رکھنا، یہ نمایاں ہوگی، اور رسالت کا ذکر اور قرآن کریم کا وحی الہی ہونا، یہ ہے بنیاد انقلاب کی، بنیاد اس چیز پر ہے. تمام نبیوں کے شرائط اور بالخصوص حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیز بنیاد انقلاب، اس نقطے پر تمام انسانیت کو اکٹھا کیا گیا ہے. اس کو مان لو سب ٹھیک، مزاج بھی ٹھیک رہے گا اور بات ساری ٹھیک ہوگی. اس کے خلاف چلنے والے لوگ جو ہیں وہ مغرور ہوں گے، کیونکہ فطری تقاضے کے خلاف جو لوگ اعتقاد رکھتے ہیں وہ باغی، سرکش، متکبر، ظالم، عنید لوگ ہوں گے. لہذا ان کی سرکوبی ضروری ہے، ایسے لوگوں کی سرکوبی ضروری ہے. تو اس واسطے ان کی سرکوبی کے لیے اب نبی تو اکیلا ہے یہ کام نہیں کر سکتا، یہ ایک آدمی کی بات تو ہے نہیں. اس لیے اللہ کا نبی اپنے گرد ایک جماعت بناتا ہے، جماعت تیار ہوتی. تو یہ بالکل ایسی چیز آتی ہے، پروگرام ان کو بتایا جاتا ہے، آئیڈیل بتلایا جاتا ہے کہ یہ ہے ہمارا نظریہ حیات، ہمارا نقطہ نگاہ، اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور قیامت کی فکر پر یقین رکھنا، جزائے عمل پر. جب یہ چیز ان کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے تو پھر ان کو طریقے کار بھی بتلایا جاتا ہے، اس طریقے پر یہ عمل کرنا. پھر اس میں ضروری بات ہے کہ جماعت کو منظم کیا جاتا، جماعت کی تنظیم کے بغیر کچھ نہیں. لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر، جماعت کے بغیر تو اسلام ہی نہیں. علیکم بالجماع، حضور کہہ رہے ہیں جماعت کو لازم پکڑو، اجتماعیت کے بغیر. کیوں؟ کوئی انقلاب نہیں آ سکتا دنیا میں، اور نہ کوئی اچھا طریقہ کار قائم ہو سکتا ہے بغیر اجتماعیت کی. ہماری تو نمازیں بھی اجتماعی ہیں، جمعے بھی اجتماعی، عیدین بھی اجتماعی ہیں، جہاد بھی اجتماعی ہے. یہ تمام چیزیں اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ اس جماعت کا فرض ہوتا ہے جو اس پروگرام کو اور اس عقیدے کو اور اس بنیاد کو مانتے ہیں. یہ چیز ہے، یہ بالکل ابتدا میں. اب یہ تیسرے نمبر پر یہ نازل ہو رہی ہے سورۃ کی ابتدا، اور یہی بات سمجھائے گی. یہ دنیا میں جو نبی انقلاب لاتے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کام کرنا. یہ تنہا آپ کا تو کام نہیں ہے، اس لیے آپ کے ساتھ جماعت کا ہونا ضروری ہے. اور پھر اس جماعت کو جو کہ دنیا میں صحیح نظام اور صحیح پروگرام کو چلائے گی، اس کی تربیت کا قانون بیان کیا گیا کہ اس کی تربیت ان اصولوں پر ہوگی، تب چل کر یہ انقلاب کامیاب ہوگا. یہ تربیت کے اصول بتلائے گئے ہیں ابتدا میں، اور امام بیضاوی، مفسر قرآن، اور دوسرے امام رازی، اور تمام بڑے جتنے مفسر قرآن گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے. اللہ کے نبی اپنے اپنے دور میں، ہر نبی اپنے دور میں، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے، وہ انسانیت کی تکمیل اور اس کو حد کمال تک پہنچاتے ہیں. انسان کی قوت علمی، قوت فکری اور قوت عملی کو درجہ کمال تک پہنچانا، یہ نبیوں کا کام ہوتا ہے، تکمیل انسانیت اور حد کمال تک پہنچانا، یہ تمام نبیوں کا کام ہوتا ہے. اب اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، یہ انسانیت کی تکمیل کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی اصلاح ہوتی ہے اور دوسرا اجتماعی. یعنی ذاتی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی اصلاح پہلے ہونی چاہیے. جس شخص کی ذاتی اصلاح ہوگی پہلے وہی دوسروں کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوگا، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ ذاتی اصلاح کا اصول یہاں بتلایا گیا. جب یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی تو اگلی صورت میں دوسروں کو حد کمال تک پہنچانا اور ان کی تربیت کرنے کا اصول بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہ ترتیب سے ہی ہے یہ بات. تو انسان کے ذاتی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے بنیادی عقائد کو ماننے کی ضرورت ہے. وہ بنیاد جو ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو مانے اور قیامت کی فکر کو بالکل ہر وقت اپنے سامنے رکھے. اس کو ماننے کے بعد انسان کی تربیت اس وقت درست ہوگی اور انسان حد کمال کو اس وقت پہنچے گا، اس کی قوت علمی یا قوت عملی یا قوت فکری اور نظری اس وقت کامل ہوگی جبکہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو. یہ تعلق باللہ جو بتلاتے ہیں بزرگان دین مفسرین کرام، وہی ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک ہو. جب اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہوگا تو پھر مخلوق کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا. اگر اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق ٹھیک نہیں ہے تو مخلوق کے ساتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہ ہو اور پھر مخلوق کے ساتھ تعلق ٹھیک ہو، یہ نہیں ہو سکتا. بنیاد یہ ہے. تو سب سے پہلے یہی بات سمجھائے گی، تربیت کا یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے ذاتی تربیت ہو. اگر ان اصولوں پر تربیت پانے والے لوگ تیار ہو گئے، جماعت تیار ہوگی، وہ آگے دنیا میں انقلاب کریں گے اور صحیح نظام قائم کریں گے. اگر ان اصولوں پر تیار نہیں ہوں گے تو وہ آگے انقلاب جو کریں گے وہ فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، وہ صحیح انقلاب نہیں ہوگا. اس لیے مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جماعت کو تیار کرنے کی کوشش کی. زیادہ سے زیادہ سورہ نساء میں آپ پڑھتے ہیں کہ بعض حضرات کا خیال ہوتا تھا کہ ہم کو بھی دشمن کے ساتھ مقابلے کی اجازت ہو. فرمایا کیر رم کفو ایدیکم وقیم الصلاۃ، ان کو کہا گیا ہاتھ روکو، نماز قائم کرو، تربیت اپنی مکمل کر لو. اب دنیا کا دستور بھی ہے کہ جو فوج میں جس کو خدمت کا موقع دیا جاتا ہے پہلے اس کو کالج میں تربیت دی جاتی ہے، جب وہ مکمل ہوتا ہے پھر اس کو کہتے ہیں کوئی عہدہ دیتے ہیں جاؤ اس کے مطابق کام کرو. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. یہ اندر دھند معاملہ تو ہے نہیں کہ ایک آدمی نے تربیت نہ پائی ہو کسی طرح اور وہ دنیا میں کوئی اچھا انقلاب کر دے. اسی واسطے کافر لوگ جو ہیں یا مشرق قوم ہے یا دہریہ، ان کا تعلق باللہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا اس کو مانتے نہیں، یا مانتے ہیں تو غلط شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے وہ جب کوئی دنیا میں حرکت کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں فساد ہی ہوتا. سلطنتیں بدل جاتی ہیں، انقلاب تو آ جاتا ہے لیکن فساد کی شکل میں آتا ہے. آپ ابھی پچھلی بڑی جنگ جو گزری ہے اس میں آپ نے پڑھا اور اکثر لوگ بھی جانتے ہوں گے، آج جاپان جو ان کے خلاف تھا، اتحادیوں کے خلاف، اس پر جب امریکہ نے چڑھائی کی تھی تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ مغلوب ہو گیا جاپان، تو مغلوب ہو گیا، شکست کھا گیا، لیکن اس کے نتیجے میں امریکہ کے سپاہیوں نے کیا انقلاب کیا تھا؟ اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، تاریخ میں درج ہے کہ امریکن سپاہیوں نے جو جاپان پر جنہوں نے قبضہ کیا تھا انہوں نے اس قدر زنا کیے جاپانی عورتوں کے ساتھ، اور وہ غیر شادی شدہ جن میں 1.25 لاکھ بچہ حرامی پیدا ہوا. یہ تو جن کی بچے پیدا ہوئے, جو پیدا نہیں ہوئے ان کا وہ تو خدا ہی بہتر جانتے کہ وہ کیا تھا. یہ حرامی بچے جو پیدا ہوئے تو اب اس کا فکر پیدا ہوا کہ ان کا کیا بنے گا. تو امریکہ نے ان کو کچھ حقوق بھی دیے ہیں, اور بعض جاپانیوں کو وہاں امریکہ میں بھی خاص حقوق عطا کیے. تو مطلب یہ ہے یہ انقلاب تھا, یہ انقلاب تھا اس قوم کا جس کے نتیجے میں یہ بدکاری. کیا ایسے لوگوں سے امید ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی دنیا میں اچھا کام کریں گے, برخلاف اس کے کہ محمد ابن قاسم, حالانکہ وہ تبع تابعین کے دور کے بھی بعد تھا, تابعین کے دور میں تھا, تو اس نے اپنے سپاہیوں کو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی اگر غیر مسلم کوئی عورت سامنے آئے تم نگاہ بھی اونچی اٹھا کر کے نہ دیکھنا, اس کی طرف کہیں فتنے میں نہ مبتلا ہو جاؤ. محمد ابن قاسم کے سپاہیوں میں کسی ایک نے بھی کوئی بدکاری کی ہو بتلائے کسی کے ساتھ, اور ہندوؤں نے اور اس وقت کے کافروں نے بڑے بڑے داو پیج بھی کھیلے کہ ان کو اس راستے پر ڈالا جائے, نہیں آئے. کیوں؟ اس تربیت کا اثر تھا اپنے ماحول میں. تو اگر تربیت صحیح ہوگی تو ایسے آدمی آگے انقلاب صحیح کریں گے, نظام صحیح چلائیں گے, ورنہ فساد ہی فساد ہوگا دنیا میں. یہ دنیا کی قومیں سوائے فساد, سوائے قتل عام اور سوائے بدماشی کی کچھ بھی نہیں کرتا. امریکہ کیا کرتا ہے, روس کیا کرتا ہے, اور یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں, برطانیہ نے کیا کیا, فرانس نے کیا کیا, یہ تمام فساد فی الارض ہے کلو, کسی کی تربیت صحیح نہیں ہے. اور تربیت کے صحیح ہونے کا اصول یہاں سمجھایا گیا ہے, اصول سمجھایا گیا اس طرح, اللہ کے ساتھ تعلق ٹھیک کرو. اور اس کی کیا صورت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے وحی کے نزول کے زمانے میں اس کی تپش اور گرمی وحی کی محسوس کرتے تھے, اور کپ کپی تاری ہوتی تھی تو آپ موٹا کمل یا کپڑا اوپر اوڑھتے تھے, اسی کو تعبیر یا ایھا المزمل, اے کپڑا اوڑھنے والے, کپڑا اوڑھنے والے کو مل لیلا, رات کو کھڑے ہوں آپ اور مگر تھوڑا ایسا, آدھا یا آدھے سے کچھ کم یا آدھے سے کچھ زیادہ, اتنا حصہ قیام کریں. یہ قیام اللیل تربیت ہے اللہ کے ساتھ تعلق درست رکھنے کی, یہ ہے تربیت کا اصول. اور یہ ذاتی اصلاح, اس اصلاح پر جو تربیت پائیں گے وہ پھر آگے نظام جو چلائیں گے وہ ٹھیک ٹھاک ہوگا نظام, جن کا اللہ کے ساتھ تعلق درست ہے. اور یہ رات کی نماز, آگے اس کی حکمتیں آ رہی ہیں. حضور کا فرمان علیکم بقیام اللیل, اے ایمان والو قیام اللیل کو لازم پکڑو. کیوں؟ تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کی عادت یہی رہی ہے, اللہ کے ساتھ تعلق درست رکھنے کے لیے قیام اللیل کرتے رہے ہوں. رات کے حصے میں ضرور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھی ہے, مناجات کی ہے, تاکہ تعلق درست رہے. اور یہ چیز تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت یہی تھی, اور یہ چیز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے, مغفرت للسیئات, اور جو جرائم ہیں ان سے روکتی ہے, اور مقربت النلا, رب کا قرب دلاتی ہے. یہ چیز ہے, رب کا قرب جس کو حاصل ہوگا اس کا تعلق ٹھیک رہے گا. جو برائیوں سے رک گیا, آسام اور منحیات سے بچ گیا, وہ صحیح تربیت یافتہ انسان ہوگا. یہ کام کریں, یہ ذاتی اصلاح جب ہو جائے گی پھر اس کو آگے چلائیں دنیا میں سارے نظام کو درست کرنے کے لیے. یہ فرمایا. اور رات کو جب آپ قیام کریں ترتل القرآن ترتیلا، قرآن کو اس میں پڑھیں. یہ قرآن جو ہے یہ وہ پروگرام بتلاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قائم فرمانا چاہتا ہے. وہ پروگرام یہ قرآن بتلاتا ہے. اور ترتیل سے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر پڑھیں، تیزی نہ کریں، جیسا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے. اس طرح قرآن نہ پڑھو جیسے ردی کھجوریں پھینکی جاتی ہیں، یا جیسا شعر پڑھے جاتے ہیں روا روی میں دبا دب. نہیں، ٹھہر ٹھہر. ترتیل کے معنی واضح واضح، صاف صاف. اگر ایسا پڑھو گے اس کا اثر ہوگا طبیعت، اور سمجھنے میں بھی معاونت ہوگی، اس پروگرام کو سمجھنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوگی. ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو گے، آہستہ آہستہ پڑھو گے، واضح واضح پڑھو گے، صاف صاف پڑھو گے، سب پروگرام سمجھ میں آئے گا. تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہماری تربیت صحیح ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق درست ہو اور ہماری فطری ضرورت وہ صحیح ہمارے سامنے رہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور قیامت کی فکر کو ماننا. یہ بات اس سورت کی ابتدا میں سمجھائی گئی ہے.